Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzję w sprawie zmian w Zielonym Ładzie Komisja Europejska ma podjąć w piątek, 15 marca. W Kursku w Rosji płonie skład ropy. Według lokalnych władz spadł tam ukraiński dron. Od dziś zmiana rozkładu jazdy pociągów. Decyzję w sprawie zmian w Zielonym Ładzie Komisja Europejska ma podjąć w piątek, 15 marca, poinformował na spotkaniu z rolnikami premier Donald Tusk. Zdaniem byłego szefa MSZ Grzegorza Schetyny, komisja zawiesi część szczególnie restrykcyjnych rozwiązań. To kwestia pestycydów, ale wszystkim ugorowania. Komisja Europejska musi przejąć inicjatywę polityczną. Niestety polski komisarz, pan Wojciechowski, nie poradził sobie z tym ogromem zdarzeń. Nie było w polityce Komisji Europejskiej takiej empatii w stosunku do tych, którzy muszą być beneficjentami wspólnej polityki rolnej. Uważam, że wszystko pójdzie w dobrą stronę i będziemy świadkami dobrych decyzji. Wczoraj podczas spotkania premiera i szefów resortu rolnictwa z protestującymi nie osiągnięto porozumienia. W Portugalii przedterminowe wybory parlamentarne po aferze korupcyjnej wokół rządu António Costy. O udział w głosowaniu zaapelował do obywateli prezydent Marcelo Rebelo Sousa. Tylko wasz głos zdecyduje i wybierze. Tylko wasz głos jest ostatnim słowem. To decyzja wasza i nikogo innego w tym kraju. Nadamy nowe życie stabilności i bezpieczeństwu naszej wolności, równości i demokracji. Dlatego apeluję o wasz głos. A nossa democracia apelo o vosso voto. Głosowanie zakończy się o 20 naszego czasu. O władzę walczą rządząca Partia Socjalistyczna i Sojusz Demokratyczny. W Kursku w Rosji płonie skład ropy. Według lokalnych władz spadł tam ukraiński dron. W nocy wybuchł też pożar gazociągu w pobliżu miasta Ханты-Мансийск, nazywanego Bramą Syberii. Płomienie i dym widoczne są na kilka kilometrów. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Na razie nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Od dziś zmiana rozkładu jazdy pociągów. Powodem jest trwający na kolei remont. Osoby korzystające z połączeń na warszawskim węźle kolejowym nadal muszą się liczyć z utrudnieniami. Rzecznik spółki PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że remont dworca Warszawa Zachodnia wymusił skierowanie części pociągów na trasy objazdowe. Taka sytuacja będzie dotyczyła około 60 pociągów, przede wszystkim jadących w kierunku wschodnim. Po wprowadzeniu korekty skróci się natomiast czas podróży z Krakowa do Zakopanego. To oznacza także szybsze podróże z innych miast do stolicy Tatr. Skróci się czas przejazdu najszybszego połączenia z Warszawy do Zakopanego. Podróż potrwa 4 godziny 44 minuty. Wiosenna korekta rozkładu jazdy na kolei będzie obowiązywać do czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W nocy naszego czasu w Hollywood odbędzie się ceremonia wręczenia Oscarów. Amerykańsko-brytyjsko-polski film Strefa Interesów w reżyserii Jonathana Glazera ma szansę na statuetkę w 5 kategoriach. Wśród producentów jest Silesia Film. Dyrektorka tej instytucji Ewa Sadkowska ma nadzieję, że twórcy wrócą z Los Angeles z nagrodą. 5 to naprawdę nie jest mało. Wydaje mi się, że przynajmniej jeden Oscarek nam się trafi. Nie jestem przesądna, nie chcę mimo wszystko zapeszać. Minimum dźwięk, bo to jest film niesamowity. Film, który się rozgrywa tak naprawdę w sferze dźwięku. Zdaniem szefowej Silesia Film największym zwycięzcą w tym roku może być Oppenheimer Christophera Nolana, opowieść o naukowcu, który stworzył bombę atomową. Obraz nominowano w 13 kategoriach. Temat nośny, temat aktualny, poza tym no, masowa produkcja, efekty, no ale też jakby mądry film. Ja na ten film poszłam z moją córką 15-letnią, ponad 3 godziny, córka wyszła poruszona, także myślę, że trafia. Strefa Interesów to historia rodziny komendanta obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa, mieszkającej podczas wojny w domu z ogrodem tuż obok obozu. Film w 4 z 5 kategorii walczy m.in. z Oppenheimerem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca dziś na północnym wschodzie. Na zachodzie może lekko padać. Na termometrach 3 stopnie na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, 14 na południu. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc.

The Weekend w Trójce, niedziela, fragment weekendu z Trójką Cafe na pewno do godziny 14. Na razie mamy 9,5 minuty po 10. Dzisiaj o piosenkach na szczęście, o utworach, które dają radość i na pewno pozytywne nastawienie, dzięki którym po prostu robi się lepiej. Takie muzyczne słonie z podniesioną trąbą. Proszę je wskazywać, 227 metrów, jak po prostu piosenki, które dają radość. Stasiek Perzyna łączy, Michał Jakubik realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Warto przypomnieć, że szczęście jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Karmię.

available in the foyer. Always look on the right. Some of us might live as well, you know. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today is much the same as it was then. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Independent Love Song. Tutaj Trójka Cafe i piosenki z pozytywnym nastawieniem. Utwory na szczęście. Państwa szczęśliwa piosenka. To która? 227 Trójek. Jak piekę chleb. Uwielbiam słuchać tej piosenki. Ona zaczyna się od pogodnego dnia po prostu. To będzie Sanach. No właśnie, będziemy słuchać z wypiekami Sanach, ale w piosence Skaldów. To właśnie. Gramy tak na szczęście. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe.

such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Z miejsca po prostu chce się uśmiechnąć. W wielu rankingach na najbardziej szczęśliwą piosenkę. Utwór gwarantujący pozytywne nastawienie w czołowej trójce. Queen, Don't Stop Me Now. 227 trójek, a do tego muzycznego szczęścia państwo co chcecie jeszcze dołożyć? Piosenki, które państwu sprawiają radość. Otóż ja mam dwie takie piosenki, których mogę słuchać bardzo często i zresztą to czynię. Z naszej rodzimej sceny zespół Jam i utwór Do Kołyski. No i ze starych przebojów zagranicznych wspaniała grupa Christy z jej utworem Yellow River, czyli Żółta Rzeka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Mnie jeszcze i schroń. Zdrowie.

to, co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Co cię męczy, patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na krzywie wytniemy, wyryjemy serce. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy tyrytataj. Wyryjemy serca, ba, tyrytataj, tyrytataj. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce, tyrytataj. Po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy tatai tudu tatai tu tudu tudu ya tudu tudu ai tudu tatai tudu tatai tu tudu tudu ya tudu tudu ai tudu tatai tudu tatai. 15 minut i będzie 11. Szczęście i Paweł Domagała, tutaj Trójka Cafe. Dzisiaj dzielimy się muzycznym szczęściem, tak śmiało można powiedzieć. Wskazujemy piosenki, które gwarantują pozytywne nastawienie, uśmiech, radość, może nawet douszną rozkosz. Piosenki, które nas dobrze nastrajają. Więc ja chciałam zgłosić swoje dwie propozycje. Piosenkę September zespołu Earth, Wind and Fire oraz Street of Dreams zespołu Rainbow. September, bardzo dobre wskazanie, choć osobiście wolę Les Groove. To Ultimate and Fire, później teraz Rainbow. 227 trójek, proszę się dokładać w trójce do tego muzycznego szczęścia.